جمع و توفیق میان نفی و اثبات، نفی آن یک چیز و اثباتش رواست، چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست. ما رمیت از رمیت از نسبت است، نفی و اثبات است و هر دو مثبت است. آن تو افکندی چو بر دست تو بود، تو نه افکندی که قوت حق نمود. زور آدمزاد را حدی بود، مشت خاکش کست لشکر کی شود. مشت مشت توست و افکندن ز ماست، زین دو نسبت نفی و اثباتش رواست. یعرفون الانبیاء ازدادهم، مثل ما لا یشتبه اولادهم. همچو فرزندان خود دانندشان، منکران با صد دلیل و صد نشان. لیک از رشک و حسد پنهان کنند، خیشتن را بر ندانم میزنند. پس چو یعرف گفت، چون جای دگر گفت لا یعرفهم غیری فزر. انهم تحت قبابی کامنون، جز که یزدانشان نداند زازمون. هم به نسبت گیر این مفتوح را، که بدانی و ندانی نور.